zderzysz. Idź teraz plastrem, zaklej twarz. Jutro w robocie wolne masz, bo o porządek trzeba dbać. Najważniejszy jest ład. Wszystko ma grać. Lecz czasem zdarza się, że Zuzia wpada w złość. Ma Zbiga dość. Chce mu dać w kość. Z Leonem więc spędziła czułe tet-a-tet. A Zbik to pech. Dowiedział się. Jak mówi Zbyś? Nieważne, czyś jest królem, czy Alfonsem, gdyż o swoją godność trzeba dbać, na straży moralności stać. Poczekał w jednej z ciemnych bram i wnet Leona ujrzał tam. Leonie, cześć, szukałem cię. Wyjaśnić z tobą sprawę chcę. O autorytet w interesach trzeba dbać. Kiedy coś nie gra, od razu w mordę lać. A na to Leon: ty mnie znasz! Czemu pretensje do mnie masz? Czemu obrażasz kumpli swych? Ja zapłaciłem jej 5 dni! Nic nie wiedziałem, że płaciłeś. To twój zysk. Gdybyś nie płacił, mój Leonie, wziąłbyś w pysk. Jesteś w porządku, możesz iść. Zuzię po buzi zbije dziś. Nabrała znów nawyków złych. Nie rozliczyła 5 dych. O porządek trzeba dbać. Najważniejszy jest ład. Wszystko ma grać. O co mnie bije? Stary kumpel klam, jak nikt swój czuje fach. Owacji zbiera plon, na mordę lecąc w piach. A kiedy wpada w tort, lub w krzyż go kopnie koń, publiczność kocha go i klaszcze dłonią w dłoń. Za zęby wyszczerbione, za ten rozbieżny zest, publiczność klaszcze w dłonie i śmieje się do łez. Za nos kraśny garbaty, brawo, brawo. Za ten płaszcz cały błaty, brawo, brawo. Zły dzień miał klaun mój druh, padając rozbił nos. W dodatku serce mu dziś rano złamał ktoś. Lecz widzą go nie żal, ma otrzeć krew i grać, bo wyłożyli szmal i teraz chcą się śmiać. Za to serce skrwawione, brawo, brawo. Za kochanka twej żony, brawo, brawo. Za ideał. To dzięki twoim bliskim są na rynsztoka dnie. Za to serce skrwawione, brawo, brawo. Za kochanka twej żony, brawo, brawo. Ugasły światła lamp, publiczność poszła precz. Sterany życiem klaun, sam został w cyrku, lecz jest lek i klaun to wie. Lek na istnienia ból, więc wchodzi znów w swą grę nasz klaun, obłędu król. Jestem wrak waszych bogiem, brawo, brawo. Dzięki nim wszystko mogę, brawo. Wasz śmiech jak wina szklankę wypijam i rok ciągnął. tak śpiewał nam. Czyś pod wozem, czy na wozie, na równinie, czy wśród wzgórz, to bez miłości ani róż. W banku miał nielichy wkład, mógłby kupić cały świat. Za dwóch pił i za dwóch jadł, lecz na koniec padł. Bo gdy forsy masz jak lodu, myślisz, szczęście jest tuż, tuż, a bez miłości ani róż. Wiódł, trzymał się najnowszych mód, roku spędzał pół u wód, lecz na koniec cud. Bo idąc życia drogą, stąpasz pośród płatków róż, to bez miłości, a nie róż. Często życie szedł wabank, choć nie jeden rozbił bank i z niej jednym zrobił kant, w końcu odniósł szwank. Bo gdy w życiu brak miłości, nie pomoże w ręku nóż, to bez miłości, a nie róż. Pamiętajcie, póki czas, na nic trzmali sławy blask, jeśli już na dobre w nas w sercach ogień zgasł. Kto zapomni o miłości, jakby go nie było już, to bez miłości, a nie róż. Tę piosenkę śpiewał Żan, teraz każdy z was ją zna, więc kochajcie tak jak ja. Świat, para, para, pa. Siedzą tam kwadrans, może dwa, i żadne z nich nie mówi nic. Dworcowy zegar miarzy czas. W sali dla podróżnych przez oszklone drzwi widać stąd, jak karuzela kręci się. Drży melodyjki dawnej ton. W sali dla podróżnych i karuzeli starej skrzyp, muzyka i zegara dźwięk wirują dookoła nich i zaczynają razem biec. Zegar odmierza teraz dni. Wskazówki biegną szybko w tył i wspomnień ich porywa wir. W sali dla podróżnych, a w myślach wszystko plącze się, zaczyna krążyć wraz. Już zegar karuzelą jest, jak karuzela pędzi czas. I tyle zdarzeń dawnych słów powraca znów, każda z chwil, dzień po dniu. Siedzą tam kwadrans, może dwa, i żadne z nich nie mówi nic. Wskazówki biegną cały czas. W sali dla podróżnych, a gdy pociągu słychać gwizd, oni podnoszą się bez słów. Patrzą na siebie parę chwil. Dla podróżnych i karuzeli starej skrzyp z muzyką miesza się, A to, co było wczoraj, jest przez chwilę znów dzisiejszym dniem. I tyle zdarzeń dawnych słów powraca znów, każda z chwil, dzień po dniu. A już po chwili ona wie, że ma zawrócić, szybko biec. Może go jeszcze znajdzie tam, w sali dla podróżnych. Lecz pociąg już odjechał dal. Nie sądzisz, że to głupio tak? Kobieta, która idzie tam z torebką w ręce, rozpiętym płaszczem. To idiotyczne. Zupełnie inny ktoś. Widziałam, jak pan szedł, dystyngowany krok, tak dumny, pewny wzrok i jakże władczy gest. A razem z panem szła pod rękę właśnie ona, kochanka narzeczona. Mój Boże, piękna tak. To właśnie pan, milord. Mój Boże, co za gość, skąd pan się tutaj wziął? Czy pan tu zgubił coś? Cóż, proszę siąść, gdzie bądź, niech pan rozgości się. Może pan buty zdjąć? To nie przeraża mnie. Pan pyta, skąd go znam? Po prostu znam i już. Choć pan to wielki pan, a ja z ulicy kurz. Więc jednak czegoś brak, coś jednak jest nie tak. To jakaś struna cienka gdzieś tam zaczęła pękać. Fałszywie teraz gram, a wiatr, co w plecy wiał, jak ten nadmorski szkwał, ku obcym portom gnał. Pan dobrze wie, jak ja, że miłość wychuchana, ta wiecznie rozpieszczana, nie zawsze czysto gra. To właśnie pan, milord. Ej, co za gość, no, no. Po coś pan lazł w ten port? No, po co panu to? Lecz skoro pan tu wpadł, to szczęścia miał pan moc, że na mnie akurat na takich to, jak pan, bawiła mnie raz. milordzie. Skąd te łzy? Niech pan nie płacze, milordzie. Trzeba się śmiać. No. O. Jeszcze trochę. A niech pan zaśpiewa ze mną. Nie żal mi wszystkie dni, dobre, złe, śmiech i łzy utonęły we mgle. O, nie i nie, bo teraz wiem, czego chcę. To, co mam, rzucam w kąt, idę tam, gdzie nieznany jest ląd. Słodki urwał się film, już nie zmieni go nic, pasmo minionych chwil dziś oglądam jak widz. I na starość, gdy wstecz spojrzę za siebie w dal, wstyd mi może być, lecz na pewno nie żal. O, nic a nic, o, nic a nic, nie żal mi wszystkie dni, dobre, złe, śmiech i łzy utonęły we mgle. O, nie i nie, bo teraz wiem, czego chcę, nie chcę już. Bye. fortepianie Janusz Bogacki. Również kierownictwo muzyczne i aranżacje. Kontrabas Andrzej Łukasik. Perkusja Janusz Staszek. I akordeon Mirek Mozol. Ani wód się skrył. Co mi tam, gdy wiem, że kocham i że ty kochasz mnie. Kiedy ty w ramionach tulisz mnie, z oczu mych radości ścierasz łzy. Się działo przy miłości, wszystko mało. Wzdłuż przebiegnę ziemię całą, każę zrobić sobie trwałą, jeśli tylko będziesz chciał. Na otwarte wyjdę morze, purpurową kieckę włożę, jeśli tylko będziesz chciał. Wszystkim krewnym zrobię wbrew, sama sobie puszczę krew, jeśli tylko będziesz chciał. Niech tam szydzą, ale ja zrobię głupstwo albo dwa, jeśli tylko będziesz chciał. Niechby mrok przesłonił słońca blask, niechby śmierć szepnęła, że już czas. Co mi tam, gdy wiem, że kocham i że ty pokaż mnie. Kiedy ty w ramionach tulisz mnie, z oczu mych radości ścierasz łzy. I choć innym brak nadziei, jeśli chodzi o bis, to spontanicznie mieliśmy przygotowany tylko jeden. To na równinie czy wśród wzgórz, to bez miłości, a nie róż. W banku miał nielichy wkład, mógł kupić cały świat, za dwóch pił i za dwóch jadł, lecz na koniec padł. Bo ty forsy masz jak lodu, myślisz, szczęście jest tuż, tuż, a bez miłości, a nie róż. Światowe życie wiódł, trzymał się najnowszych mód, w rybku spędzał pół wód, lecz na koniec schudł. Bo ty idąc życia drogą, zdąbasz pośród płatków róż, to bez miłości, a nie róż. Czas to życie szedł, wabank, choć nie jeden rozbił bank i z niejednym zrobił kan, w końcu odniósł szwank. Bo ty w życiu brak miłości, nie pomoże w ręku nóż, to bez miłości, a nie róż. Pamiętajcie póki czas, na nic szmali słaby blask, jeśli już na dobre w nas w sercach ogień zgasł. Kto zapomni o miłości, jakby go nie było już, to bez miłości, a nie róż. Tę piosenkę śpiewał Żan, teraz każdy z was ją zna, więc kochajcie tak jak ja, cały świat. Wysłuchaliśmy koncertu fascynującej Agnieszki Matysiak z piosenkami Edith Piaf. Laureatka Mateusza Trójki właśnie za te fenomenalne wykonanie utworów francuskiej artystki wystąpiła w Trójce w 2001 roku. Nagrania koncertu dokonał Jacek Gładkowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zapraszam na pierwszą część, drugą usłyszymy jutro w tej samej audycji, fantastycznego artysty z Krakowa, dodam, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aloszy Awdiejewa, Rosjanina z polskim obywatelstwem. To po prostu człowiek orkiestra, artysta estradowy w pełnym wymiarze. Aktor, felietonista, gitarzysta, wokalista i tak dalej. Można długo opowiadać, bo życiorys ma bardzo ciekawy. Ale lepiej posłuchajmy. Alosza Awdiejew w Trójce. Witam serdecznie Państwa. Cieszę się, że tu jestem. W ogóle kocham to miejsce, tą Trójkę. Jestem wieloletnim, bo jak widać po mnie, słuchaczem, który coraz mniej słyszy, ale jeszcze słyszy Trójkę i ciągle jestem szczęśliwy, że jeszcze coś takiego jest. Chcemy od razu rozpocząć bardzo aktualnie, bo dzisiaj na Krymie bandyci urządzili referendum i wybierają, prawda, swoich zwolenników, prawda. No. Zauważyłem, że tam każdy może wejść i zagłosować. Tak jest w tych sytuacjach, a my oczywiście jesteśmy sercem z tymi wspaniałymi Ukraińcami, którzy walczą o swoją wolność. A więc zaśpiewam piosenkę, którą mi moja babcia śpiewała, kiedy byłem taki malutki, malutki jeszcze byłem, prawie nic nie rozumiałem, może i wtedy byłem najszczęśliwszy. Dywlius ja na niebo, ta i dumku gadaju. Taka dumka ukraińska. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав, я би в землю покинув, та й в небо. Чому мені, Боже, ти крилець не дав, я би землю покинув, та й в небо злітав. Далеко за хмари, подалі від світу, шукай собі долі. І łaski usłonie se łzy rok prachać i w świcie ich jasnym sebe pokazać i doli szukać. No, będziemy czekać, co tam się stanie. Ja powiedziałem dzisiaj w telewizji, że za 5-10 lat zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? No, ale będziemy szczęśliwsi może. To się, prawda, zawsze jakiś czyrak się pojawi, to jest boli, a później jak czyrak się skończy, prawda, no to człowiek się czuje takie szczęście lokalne. Proszę Państwa, gram z tymi ludźmi już, no, z tym ponad 30 lat, tym 20 lat, po prostu naprawdę coś niesamowitego. Tylko popatrzę, zawsze siedzi tu z lewej strony, fantastyczny gość, prawda. Marek Piątek, słuchajcie, znakomity gitarzysta. A tu jest Kazimierz Adamczyk. I zagramy taką pieśń. Muszę powiedzieć, że ja 3 lata temu ukończyłem 70 lat. I jeszcze nie skończyłem obchodzić. Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, ile obchodzi się 70 lat, słuchajcie. Po raz pierwszy mam to w życiu. No, kolega starszy mi powiedział, dociągniesz do 80, później pogadamy. No, a co jest starość? Starość, proszę, to jest taki okres w życiu człowieka, w którym człowiek nie cieszy się z tego, co ma, tylko z tego, czego jeszcze nie ma. No, wiecie, o co chodzi, kochani. Zaśpiewamy taką pieśń, którą nagraliśmy tutaj, właśnie w radio zrobiliśmy płytę. Jestem tutaj, tak, płyta się tak nazywa. I zagramy piosenkę, bardzo fajną piosenkę. One, two, three, four. Jestem tutaj, witam Państwa, bez żadnego oszukaństwa. Przyjechałem tutaj bawić Was. Jestem chłopem, jakich mało, wszystko powiem, co się działo, bo ja lubię żyć na pełny gaz. Ja był u Pitery, w Odessie i Kalugie, u Kiszeniowie, w Magadanie i na jugie, a w Militополе пришлось надеть халат. А со в термах, в гемах подсоген я. Ale przyszłość na dzień hałas, a co w termach terapiem mak pacogen ja. Kiedy chciałem się ożenić, żeby stan cywilny zmienić, żeby sobie żonkę wziąć raz dwa. Chciałem znaleźć taką, aby nie przypominała żaby, taka co pończoszy trochę ma. Lecz dowiedzieli się, że chodzi mnie o szamal, więc wyobraźcie sobie, co to był za bal. Gdy dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, a co w termach, to rabie mach, pas ogen ja. Gdy dowiedzieli się, że chodzi mnie o szmal, a co w termach, to rabie mach, pas ogen ja. Marysiu, dawaj, dawaj, opa, hop, hop. W tym momencie może tańczyć, proszę. Я был у Питере, в Одессе и Калуге, у Кишиневе, в Магадане и на юге, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А все в термах, терапьемах, подсоген я. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А все в термах, терапьемах, подсоген я. О, ес! Proszę Państwa, my mamy taką tradycję, będziemy tej tradycji zmieniać. Nie będziemy zmieniać. My na początku każdego koncertu my wykonujemy taką pieśń dla wspaniałych kobiet. Tak jest. W Krakowie założyliśmy Towarzystwo Miłośników Kobiet. I trzymamy się tego, żaden gender nas nie weźmie, proszę Państwa. No. Będziemy walczyć do końca. A kobieta to jest coś wspaniałego. Słuchajcie, szkoda, że nie jestem poetą. Gdybym był poetą, mam jakiś taki poemat od razu, prawda? No normalny mężczyzna jestem. Tu wewnątrz wszystko się kotluje, na zewnątrz nic. A kobieta to jest coś wspaniałego. Ja całą definicję ułożę. Kim jest kobieta? Kobieta, słuchajcie, to jest właśnie lepszy prototyp człowieka. Tak sobie to ułożyłem, tak. Mogę to udowodnić. Znaczy, Pan Bóg stworzył człowieka, pamiętacie, mężczyznę, nie? No i nie wszystkie układy dobrze chodzą. Takie kiedy Żyd powiedział, jak Pan Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, to ja mu współczuję. A kobieta to co innego i dlatego my mamy trudności, prawda, z komunikacją z kobietami. No mamy, no mamy, no. Pamiętam taki rozżalony mocz, mówi do żony, ty do mnie mówisz jak do idioty. A ona mówi, ja do ciebie mówię, żebyś zrozumiał. A to jest piękne, słuchajcie, to jest tak piękne, że my musimy zagrać jakąś pieśń, hit nad hitami od razu, dla was, kochane kobiety, znaczy zrobić. Черные очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, и я в недобрый час. Скачет белая, залита вином, все цыгане спят беспробудным сном. Лишь один не спит, пьет шампанское про свою любовь, про цыганскую. Да подойди ко мне, ты нравишься, поцелуй меня, не отравишься, поцелуй меня. Потом я, потом месяц, поцелуемся. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как и боюсь я вас, знать видел вас, и я в недобрый час, очень чёрт, очень страст, очень жгучий и прекрасный. Dziękuję, a teraz zaśpiewamy, proszę Państwa, dla mężczyzn. Nie będziemy robić dyskryminacji. Ja zawsze publicznie podkreślam, że mężczyźni też zasługują na miłość, a nawet w niektórych okolicznościach na szacunek. Ja wiem, że trudno nas kochać, jesteśmy tak zwana brzydka płeć. Ja zawsze się pocieszę, że nasza brzydota ma pewną przewagę nad pięknem. Nigdy nie przemija. To jest ciekawe zagadnienie. Kobieta jest piękna, słuchajcie, bo tak stworzona przez Pana Boga. Jakie przeznaczenie ma mężczyzna? To jest ciekawe zagadnienie, prawda? No. Większa część kobiet, rozwinięta część mężczyzn uważa, że mężczyzna w ogóle musi czymś się zajmować, coś robić, czegoś dokonywać, ale nie zawsze chce. I mój znajomy, prawdziwy taki mężczyzna kiedyś powiedział, jak to fajnie, mówi, nic nie robić, a później jeszcze i odpocząć. I to jest właśnie to, słuchajcie. Mój kolega Andrzej Poniedzielski kiedyś opowiedział mi taką bajeczkę o jaskiniowcu. Jaskiniowiec leży w jaskini, nie? Taki pierwotny mężczyzna. Obok niego stoi kobieta, wtedy nie było żony. Kobieta stoi i mówi, co ty robisz? A on mówi, nic. A ona mówi, i wczoraj to samo robiłeś. A on mówi, i nie skończyłem. Słuchajcie. Ale żeby mężczyzna coś zaczął robić, to powinien mieć tak zwane środki, prawda? No musi mieć środki, więc musi mieć tak zwaną walutę, prawda, walutę. I dla was, kochani mężczyźni, zaśpiewamy pieśń, gdzie te środki nie były ostatnim celem w życiu. Nie były. Zaśpiewamy w takim dziwnym języku, który w dzielnicy Kazimierz w Krakowie był bardzo popularny przed wojną. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Geld, bei mir bist du eine rote Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du it, bei mir bist du teure Finger. Die scheine Mädel haben schon gewollt, nehmen wir, und jetzt sei alle uns. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Geld, bei mir bist du eine auf der Welt. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Geld, bei mir bist du ein roter Bett. Bei mir bist du gut, bei mir hast du it, bei mir bist du teure Finger. Scheine Mädel kommt schon gewohnt, nehmen wir, und ihr seid alle uns. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Geld, bei mir bist du ein roter Bett. Ja nieraz sobie tak myślę, ach, dlaczego ja się nie urodziłem 50 lat przedtem, jak się urodziłem. Wtem zobaczył te małe miasteczka, tych wspaniałych ludzi, o tych rabinów, co dawali niesamowite rady. Pamiętacie, jak Żydówka przychodzi do rabina i mówi, że chce się rozwieść z mężem, a on mówi, a jaka jest przyczyna? A ona mówi, a przyczyna jest taka, że bardzo podejrzewam, że to drugie dziecko nie jest od niego. I chcę teraz zaśpiewać taką sentymentalną pieśń o małym miasteczku Homel. Często mi proszę, to od razu zaśpiewam. Dobrze, dobrze. No to jest małe miasteczko Homel, było kiedyś, prawda? Teraz mówię, że w Białorusi to jest duże miasto, tam obecnie 10 fabryk nie funkcjonuje. A wtedy to była taka dziura, gdzie mieszkał taki Żyd, który chciał zrobić karierę, a nie miał żadnych szans, żadnych warunków. Nawet pytali takiego stałego mieszkańca Homla, czy w Homlu urodzi się jakiś wielki człowiek. A on mówi, nie, w Homlu rodzą się tylko same małe dzieci. I ten biedny Żyd musiał pojechać aż do Paryża, żeby zrobić karierę i z Paryża do Homlu on pisze wzruszający list. Posłuchajcie. Jak się pan miewa, panie Pfeiffer, bo mnie się jakoś nie chce żyć. Wszystko się stało kiepskim żartem i nie ma komu spodnie szyć. Przepraszam, że do pana piszę, bo tylko pański adres znam. Serce czuje taką ciszę, bo serce zostawiłem tam. Gdzie jest mój Homel, kochany Homel, gdzie księcze się na dachach kładł, ja ciebie nigdy nie zapomnę. Choć nam już prawie cały świat. A gdzie jest mój Homel, kochany Homel, gdzie płynął Sosz i pachnął bez. Miasteczko, które było domem, a dziś wspomnieniem tylko jest. Jak rosną Beniek i Różyczka, te pańskie dzieci istny cud. Gdybym miał o sobie pisać, to zużyłbym papieru put. A co tam słychać u Feniusi? Czy Szasman wziął za żony ją? Ach, mili Pfeiffer, jak mnie kusi, by znowu pobiec pod jej dom. Gdzie jest mój Homel, kochany Homel, gdzie księżyc się na dachach kładł? Ja ciebie nigdy nie zapomnę, choć znam już prawie cały świat. Gdzie jest mój Homel, kochany Homel, gdzie płynął Sosz i pachnął bez. Miasteczko, które było domem, a dziś wspomnieniem tylko i w ten oto sposób, słuchajcie, zbliżyliśmy do miasta Odessy. To teraz jest aktualna też Odessa. Wspaniało walczy o swoją wolność. Nawet mówili, żeby zbierał się Putin i odszedł do swojego domu, nie? To było fajne, słuchajcie. Odessa, fantastyczne miasto. Często mnie pytają, czy ja się nie urodziłem w Odessie. Znaczy, ja namawiałem mamusię, żeby mnie urodziło w Odessie. Nawet się już prawie zgodziła, była taka roztargniona i urodziłem mnie gdzie indziej. Za to też jestem bardzo wdzięczny. Odessa, fantastyczne miasto. Tam wszystko się zaczęło w latach 20. W latach 20. w Odessie. Tych gość wyszedł na ulicę Derebasowska, ja? To jest centralna ulica miasta Odessy. Zaczął tak intensywnie myśleć o kiełbasie, że naokoło zaczęły się zbierać psy. Tak z faktu udowodnionych historycznie, prawda? Byliśmy w Odessie, fantastyczne miasto, wszyscy są piśmieni, tylko nie mają na czym pisać. Piszą, gdzie popadło, to takie napisy różne. Nam się strasznie spodobał taki napis w autobusie, pamiętasz, Kaziu? W każdej firmie można teraz powiedzieć, żebyś tak dojechał, jak zapłaciłeś. Czy to nie jest piękne? A gdzie tam w autobusie? Na cmentarzu, pamiętasz? Na nagrobku. Na nagrobku, bo ktoś tak na grobku tak słabnącą roczką napisał, teraz już chyba, Torbo, uwierzyłaś, żem chorował. To jest Odessa, słuchajcie. Tam nic nie trzeba, tylko patrzeć, co oni mówią, co oni robią. Fantastycznie, ja pamiętam taką rozmowę. Mojsze, ty dlaczego tak wczoraj krzyczałaś na swoją żonę? Bo mi nie powiedziała, na co wydała pieniądze. A dlaczego dziś tak na nią krzyczałeś? Bo mi powiedziała. Co tam się dzieje? Niesamowite. Ja pamiętam taki gość w Odessie, wchodzi do perfumerii, mówi, proszę wodę kolońską. A ekspientka mówi, a jaką? Proszę pana. On, proszę tą. A ekspientka mówi, proszę pana, tej wody już nie ma? Została tylko taka. Co tam się dzieje, nie wiesz, taka młoda małżonka przychodzi do tego młodego męża i mówi, ty wiesz co, ja teraz byłem u doktora Rosenkranza, wiesz co mi powiedział, to co myśleliśmy, że orgazm okazuje się, że to jest astma. Proszę Państwa, jeśli Wam zacznę opowiadać, że zorganizowana przestępczość powstała w Chicago, proszę nie wierzyć. U nas w latach 20. w Odessie była dobrze zorganizowana przestępczość. Zresztą, jak wiecie z historii, to się przetrwało nawet, prawda? To jest niesamowite, słuchajcie. I zaśpiewamy taką pieśń z dobrych kręgów zorganizowanej przestępczości. W takim klimacie, jak przychodzi gość, mówi, proszę Panie, czy Panie potrzebuje wycieraczki? Nie potrzebuję, mówi Panie. Rano Panie przychodzi, wycieraczki nie ma. Ja w naszej knajpie bardzo lubię siedzieć, po wielkim skoku trzeba w szyję dać. I znowu ciężkiej szmalbą kieszeń rwie, i dziewki piękne znów kochają mnie. A chłopcy, jeżeli pandyckie mordy wy, a te forsy, te dolarki, a te piękne syny da. Ej, fartowne życie me, zęby, zęby szero złote. Wcześniej miałem własny kły, żarleje kłopoty. Panadyci chłopcy całą noc hulają i spluwy ciężkie w łapach swych trzymają. Łańcuchy złote najpierścia krośnią, swym życzem marnym bawią się jak grą. Ech chłopcy, jeżeli bandyckie mordy wy, ach te forsy, te dolarki, ach te piękne syny da. Fartowne życie me, zęby, zęby szero złote. Wcześniej nie miałem własne kły, żarleje kłopoty. Kieliszki wszędzie sobie stoją, u te butelki serce moje poją. I znowu ciężkiej szamalmą kieszeń rwie, i dziewki piękne znów kochają mnie. Chłopcy, czyli bandyckie mordy wy, ach te forsy, to dolarki, ach te piękne syny da. Ej, fartowne życie me, zęby, zęby szero złote. A wcześniej nie miałem własne kły, żarleje kłopoty. Ach chłopcy, czyli bandyckie mordy wy, ach te forsy, to dolarki, ach te piękne syny da. Fartowne życie me, zęby, zęby szero złote. Wcześniej nie miałem własnych kły, żarleje kłopoty. Dziękuję bardzo. Na pewno Państwo nie wiecie, jak wygląda teatr w mieście Odessa. Ja wam opiszę, ja wam powiem. Teatr w mieście Odessa wygląda tak, że siedzi publiczność przed zamkniętą kurtyną. Siedzi pół godziny, siedzi godziny. Później jakiś śmiałek otwiera kurtynę, a z drugiej strony siedzi druga część sali. Teraz ciocie nie w swoim salu. Ej, limonczyki, wybaj limonczyki. Teraz ciocie w soń na bałkończyki. Ej, na bazary szumy gamy, chodzie teraz gaworczyki, kto ta ciapną czy ma tak. No w nią limonczyki. Ej, limonczyki, wybaj limonczyki. Teraz ciocie nie w swoim sadu. Ej, limonczyki, wymaj limonczyki. Teraz ciocie w soń na balkończyki. Sonia wyszła na bałkon, Sonia ciapnula limona. Limony tu, ty tam, ta za limony żyć, a tam. Ej, limonczyki, ej, limonczyki. Teraz ciocie nie w swoim salu. Ej, limonczyki, ej, limonczyki. Teraz ciocie w soń na balkończyki. 1, 2, 4. Эй, лимончики, эй, лимончики, вы растете не в своем саду. Эй, лимончики, мои лимончики, вы растете в соль на балкончике. Jeszcze jedną piosenkę z Odessy chcę zaśpiewać, bo kolega ja nie bardzo lubi tą piosenkę. Nie wiem dlaczego, ale mi się podoba, bo ona pokazuje, jakie formy może przyjąć miłość niekontrolowana. Słuchajcie, to jest pioseneczka z Odessy o miłości. Bajk. A ja to lubię, no. Kiedyś po te ptaku ja z rudą mańką szedł. Miałem wtedy do niej bardzo mocny pęd. Miała takie nóżki, że można było paść, więc postanowiłem z nią do knajpy sobie zajść. Chodzę więc do knajpy, czuję wody swąd. Ściągam swój kapelusz i rzucą z werwam kąt. Potem pytam Maniu, co ty będziesz pić? Ona na to coś mi w lucy nie przestaje ćmić. Ja cię się nie pytam, co tam może ćmić, a ja ciebie pytam, co ty będziesz pić. Wino albo wódę, albo coś na piw. No bananowy, słodki likier, czy w ogóle nic. Wypiliśmy piwa i wódki po 100 gram. I gadka się zaczęła, co słychać tu i tam. A no a kiedy woda zaszumiała, hej, osy z niosnych ryż uczuciach oświadczyłem jej. Czuchów zagranicznych kupiej ile chcesz, tylko się nie wahaj i moje serce wiesz. I będziesz sobie żyła jak w rozkosznym śnie. No nie bądź Mania taka durna i pokochaj mnie. Ale się Mańka głupia, na co czekać wciąż? Myślisz, że do ciebie tam lepszy przyjdzie mąż. Jestem przecież piękny i mam dobry smak. Albo może Mańka myślisz, że mi forsy brak. Niech ci diable wezmą, kochaj kogo chcesz. Ja se znajdę inną, a ty się lepiej rzeź. Jestem już spokojny, przeszła mi już łość. Pójdę do najta inną, a nie bo cię mam już dość. Tak, tak, tak, da para, tak, tak, tak, da para. A jestem już spokojny, przeszła mi już łość. Pójdę do najta inną, a nie bo cię mam już dość. To była pierwsza część koncertu wspaniałego Alosza Awdiejewa, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2014 roku przez Jacka Gładkowskiego. Na drugą część zapraszamy jutro w audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe. Całość przygotowały Zofia